Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spada liczba zachorowań na COVID-19 na Śląsku, mówi minister zdrowia. W serwisie też przypomnienie o niezbędnych formalnościach przed wylotem na wakacje i ostatnie słowo oskarżonego o molestowanie pasierbicy historyka rosyjskiego memoriału. O 277 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób. Ogółem infekcji jest prawie 36 700, a zgonów 1542. Do tej pory wyzdrowiało prawie 25 000 pacjentów. Nadal najwięcej przypadków COVID-19 jest na Śląsku, ale jak mówi minister zdrowia, tendencja jest malejąca. To jeszcze są ostatnie efekty szerokiego badania ognisk w kopalniach. No to myślę, że to nie są duże liczby, szczególnie, że w to wchodzą po kilkadziesiąt czasami osób z rodzin górników. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na liczbę zakażeń nowych na milion mieszkańców, to na Śląsku ta liczba spada sukcesywnie. Koronawirusa wykryto u 12 osób zajmujących się wyborami w gminie Miszków w Łódzkiem. Między innymi u członków komisji wyborczych, mówi inspektor sanitarny Marianna Rożej. Było szkolenie około 18, później drugi raz. Okazało się, że pan był dodatni z innego powiatu i po prostu przebadaliśmy wszystkich, bo szkolenie byli członkowie komisji wyborczych, plus pracowników gminy, którzy mieli kontakt. No i mamy 12 pozytywnych. W związku z tym jutro też będzie testowanie dalej. Kto z kolei z dodatnich miał kontakt? Jak mówi inspektor Rożej, wyborcy, którzy głosowali w pierwszej turze, nie mają powodu do obaw. Gdyby jednak wystąpiły u nich niepokojące objawy, proszeni są o kontakt z sanepidem. O procedurach związanych z pandemią pamiętajmy, planując wylot na wakacje, jeśli chcemy wejść na pokład samolotu, a nie chcemy zapłacić kary. Specjalne wytyczne dotyczą takich krajów jak Grecja, Hiszpania i Cypr, mówi Piotr Adamczyk z portu lotniczego w Katowicach. Osoby te mają obowiązek najpóźniej 48 godzin przed startem samolotu dokonać rejestracji swojego przybycia na specjalnych, dedykowanych temu stronach internetowych. Znajdują się tam elektroniczne formularze, które z jednej strony pełnią rolę oświadczenia o stanie zdrowia, z drugiej strony są taką nową formą karty lokalizacyjnej. Po zarejestrowaniu na maila powinniśmy otrzymać specjalny kod, który trzeba będzie okazać na lotnisku. Brak dopełnienia tych formalności w Grecji i Hiszpanii może kosztować 500 euro. Po zakupie biletu powinniśmy otrzymać na maila oświadczenie o stanie zdrowia pasażera. Ten dokument należy wydrukować, wypełnić, a następnie przekazać obsłudze na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej już na lotnisku. Loty odbywają się w reżimie sanitarnym. W terminalu może przebywać tylko obsługa i pasażerowie, a maseczki obowiązują na lotniskach i w samolotach. 18 tysięcy karabinków GROT wyprodukuje dla wojska fabryka broni w Radomiu. Wartość podpisanego dziś kontraktu to ponad 177 milionów złotych. Na miejscu był minister obrony narodowej. MSBS GROT to polska konstrukcja. Broń jest nowoczesna i niezawodna. Zdaniem szefa MON Mariusza Błaszczaka to niezwykle ważne, by żołnierze, którzy dopiero rozpoczynają służbę w armii, mieli do dyspozycji właśnie taki sprzęt. Chodzi o to, żeby młodzi żołnierze nabywali nawyki związane z posługiwaniem się bronią właśnie w oparciu o nowoczesną polską broń. MSBS GROT. Na realizację kontraktu fabryka broni ma czas do 2026 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polska Radio. Szef Karelskiego Memoriału, Jurij Dmitriew, wygłosił w sądzie ostatnie słowo. Wyrok ma zapaść 22 lipca. Prokurator zażądał dla rosyjskiego historyka 15 lat łagru. Badacz stalinowskich zbrodni jest oskarżony o napastowanie przebranej córki. Jurij Dmitriew ujawniał miejsca pochówku ofiar stalinowskich mordów. Między innymi wskazał masowe mogiły w miejscowościach Sandarmoch i Krasny Bor w Republice Karelii. W 2016 roku aresztowano go pod zarzutem napastowania nieletniej pasierbicy. Dwa lata później został uniewinniony, ale wkrótce sąd wyższej instancji zrewidował wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Wygłaszając ostatnie słowo, Jurij Dmitriew odrzucił oskarżenia i zapewnił, że nigdy nie podjął wobec przybranej córki działań, które mogłyby jej zaszkodzić. W obronie historyka występują rosyjscy intelektualiści oraz międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Niedawno list w jego sprawie do Rady Europy napisali laureaci literackiej Nagrody Nobla, w tym Swietlana Aleksijewicz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań i awansowała do finału piłkarskiego Pucharu Polski. O wszystkim musiały zadecydować rzuty karne, bo po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Pierwszego gola dla gdańszczan strzelił Flavio Paixão, a wyrównał Dani Ramirez. W konkursie jedenastek lepsi byli piłkarze z Trójmiasta i to oni 24 lipca w Lublinie zagrają z Krakowią w wielkim finale. Natomiast jeśli chodzi o zagraniczne ligi, to w Anglii pewny mistrzowskiego tytułu Liverpool wygrywa z Brighton 2-1. W Serie A Napoli ograło Genoę również 2-1. A w Hiszpanii w derbach Barcelony FC Barcelona po 45 minutach remisuje z Espaniolem 0-0. Jeśli wynik już nie ulegnie zmianie, Espaniol spadnie po 26 latach z ligi, a FC Barcelona praktycznie straci szansę na mistrzowski tytuł. Teraz żużel, bo za nami drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. Zawody w Bydgoszczy wygrał Leon Madsen, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kolejne zawody za tydzień w Gnieźnie. Piotr Lisek skoczył o tyczce 5 metrów i 62 centymetry i zajął trzecie miejsce w meetingu w Karlstadt. Zwycięzcą został rekordzista świata Armand Duplantis, który pokonał wysokość o 10 centymetrów wyższą od Polaka. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo w nocy zostanie wznowiony sezon MLS. Wszystkie drużyny są już na Florydzie i będą rywalizować tak jak reprezentacje podczas Mistrzostw Świata. Jest podział na grupy, a następnie rozegrana zostanie runda pucharowa, mówi piłkarz Philadelphia Union Kacper Przybyłko. Cieszę, że się zgodziliśmy wszyscy piłkarze z ligą, że ten turniej miał być planowany na 2, prawie 3 miesiące i teraz maksymalnie będzie trwał tylko miesiąc, dlatego myślę, że to jest okej, bo my prawie każdy zespół przygotowanie przed sezonem startu Ligi MLS zawsze jest na miesiąc gdzieś tam w Florydzie albo na takich ciepłych miejscach. Pierwszy mecz o 2 nad ranem. Orlando City zagra z Inter Miami. Wynik tego meczu tuż po 7 w porannych wiadomościach sportowych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, deszczowa i chłodna jak na lipiec, na termometrach od 8 stopni w Białymstoku do 13 w Krakowie. Jutro także sporo chmur i brak upałów, może też gdzieniegdzie popadać. Na termometrach 18 stopni w Koszalinie, 20 w Poznaniu, Olsztynie i Opolu, 21 w Łodzi, Lublinie i Katowicach, 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochamy odpoczywanie. W Kauflandzie trwa tanie lato na bogato. Od czwartku piwo butelkowe Kasztelan niepasteryzowane jedynie złoty 89 oraz Somersby różne rodzaje tylko 2,99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni. Wirtualna Polska. Trójmiasto.pl. Menadżer Floty. Radio Gdańsk. MPIK i Pani. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to o tym mówiłem przed chwilą. Ladies Jazz Festival. No i będzie także dużo na temat tego festiwalu i z tego festiwalu w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo to Państwu polecam. Polecam jeszcze niecałą godzinę wspólnego słuchania płyt. Gramy dalej i to w sensie dosłownym, dlatego że dalej to tytuł nowej płyty polskiego zespołu One. dalej płyta zespołu One, płyta nagrywana w Stack Street Studio w Los Angeles. Na zaproszenie zespołu byłem tam z nimi i obserwowałem, jak to się dzieje na żywo w studiu, jak płyta jest nagrywana. No i atmosfera w studiu była świetna. Poza tym mam jeszcze jeden taki obrazek z tego pobytu i z nagrywania tej płyty. Pewnego deszczowego poranka przy studiu zaparkował cudowny Mustang, a z tej legendarnej limuzyny wysiadł Doug Aldrich, gitarzysta, który świetnie grał w wielu zespołach, ale ten najbardziej znany to chyba Whitesnake. No i wpadł nie po to, by powiedzieć wszystkim cześć, jak się macie, tylko po to, by zagrać na tej płycie zespołu One. I jego gitarę, jego interpretację niektórych utworów też Państwo na tej płycie zatytułowanej dalej usłyszą. No a u nas dalej jeszcze taki gitarzysta, który jest czasem sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem. Występuje na scenie tylko z gitarą, jest to fenomenalne i wszystko do końca sprawdza. Nawet to, jak wszystko jest podłączone, bo wszystko należy podłączyć bardzo dokładnie. Yes. Wszystko powiedziałem, oprócz tego, że to był Gwyn Ashton z płyty Radiogram. Miałem z nim zabawną przygodę, bo zapowiadałem kiedyś jego koncert i kiedy spotkaliśmy się przed koncertem, przybiliśmy sobie piątkę, on zapytał, to ty jesteś z radia? Mówię, tak. Ogólnopolskiego? Tak. Mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie na Facebooka? Tak, byłem nieco zaskoczony, ale zrobiliśmy sobie to zdjęcie, pielęgnuję je do dziś i gdzieś je mam. Jeśli państwo jeszcze są z nami, to przypominam, że to jest wieczór wspólnego słuchania płyt, trzy wymiary gitary. Jeśli mają państwo jakiekolwiek uwagi, bądź chcą się państwo podzielić jakąś opowieścią, to ciągle jestem. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Iwan Kakunewa, o całość programu dba Piotr Kordaszewski i do północy państwa zapraszamy. Teraz zaprasza Albert Cummings. Wspaniały utwór Red Rooster, tak był zatytułowany. Albert Cummings. Do muzyki Alberta wrócimy za chwilę. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podobieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Across the street, always be careful with the strangers you meet. Be the one who always keeps your word, rise above all that gossip you heard. Albert Cummings, jeszcze taki utwór, który przestrzega, żeby zawsze słuchać tego, co mówi mama. Do tej płyty jeszcze w trzech wymiarach gitary będziemy wracać. Nie dziś, ale przy następnych okazjach. Teraz pozdrowienia dla Kwasa z Działoszyna, naszego wiernego kumpla. Często się podpisuje jako rock metalowe serce. Dzisiaj dzieli swój czas pod hasłem wymyślonym kiedyś, dawno, dawno temu w programie trzecim. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Otóż nasz Kwas ogląda dzisiaj derby, bo Barsa gra z Espaniolem, jeśli się nie mylę. I jeśli dobrze przeczytałem wszystko to, o czym napisał nasz słuchacz, to Barsa wygrywa 1-0 i tylko ta katalońska drużyna jest w sercu naszego słuchacza. No i oczywiście trzy wymiary gitary. Dziś w trzech wymiarach gitary przekonuję Państwa do wokalistki z RPA, Bonity Nissen, z zespołem Blues Shacks. Mówiłem na początku naszego spotkania, że ona ma tak czarodziejski głos, że potrafi wyczarować wszystko, nawet w XXI wieku stworzyć taką atmosferę, jakbyśmy słuchali znowu radia, które ma magiczne zielone oko. I pięknie, niech jeszcze kiedyś powróci do Człuchowa i zaśpiewa kolejne dwa, a może nawet trzy koncerty w ramach Polish Boogie Festival. W tym roku Polish Boogie w sieci. Proszę zajrzeć, bo to jest tego rodzaju spotkanie i tego rodzaju muzyka, myślę o Boogie Woogie Rockabilly, że czasem wystarczy jeden mały impuls i potem będą Państwo związani z tym festiwalem i Człuchowem i atmosferą tego miasta w dniach koncertowych już przez długie lata. Jak Państwo, a na pewno stali słuchacze wiedzą, przez długie lata marzę o tym, żeby ktoś z organizatorów zaprosił do Polski Imelda May. Na razie to się nie udało, ale ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, w związku z tym wierzę, że kiedyś się w Polsce, a może nawet w programie trzecim zobaczymy. Na razie kilkanaście miesięcy temu zaprosił ją na mały koncert Ronnie Wood, a koncert był poświęcony twórczości Chucka Berry'ego. I w pewnym momencie właśnie Ronnie zaprosił Imelda na scenę. Imelda, say hello. Hi. That's when I think of you. The wee wee hours, yeah. That's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. Thank you.

even if it's morning song to perform. Perform. I'm frozen, I can't move. I'm nailed to my doom. I just wish you know me better than you do. And maybe someday our wishes will be plain, and he wouldn't be so worried to say stay. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. Agata Karczewska, tego chyba nie muszę mówić, bo wiedzą Państwo, że kiedy mam przyjemność spotykania się z Państwem, bardzo często sięgam po ten utwór What It Is. On jest na razie tylko w wersji koncertowej. Tego tu nie słychać, ale to był zapis koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale wersja studyjna pojawi się na płycie winylowej, która jest przygotowywana i ukaże się lada moment. Wczoraj otrzymałem korespondencję od słuchaczy, właściwie przepraszam, dzisiaj, a dotyczy wczorajszego programu w Tonacji Trójki. Wczoraj słuchaliśmy audycji w programie trzecim po godzinie 15, której wspominał pan o Agacie, a muzyką Agaty rozkoszowaliśmy się na żywo po godzinie 20 na rynku w Olsztynie, ciepło pana wspominając, i została pamiątka młodej, zdolnej polskiej gitarzystki i wokalistki, i dostałem zdjęcie Agata na scenie, bardzo uśmiechnięta i zadowolona. Dzisiaj wymienialiśmy się SMS-ami i zapytałem, czy było rzeczywiście na rynku w Olsztynie i jak się grało. Okazało się, że to był nie tylko koncert w Olsztynie, ale w czterech miejscach w tamtym rejonie Polski. No i w tej korespondencji SMS-owej padło takie absolutnie radosne tak. Nawet nie masz pojęcia, jakie to szczęście wrócić do koncertowania. No i miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się powoli wyjaśniać i że paskuda minie i będziemy mogli się spotykać na koncertach w całym kraju i że Agata będzie nas cieszyła swoim głosem, swoją muzyką, swoją wrażliwością i swoją grą na gitarze. No to tyle z okazji urodzin. Jeszcze raz Państwu dziękuję za wszystkie życzenia. Shadows jeszcze dziś w naszym programie Trzy Wymiary Gitary i teraz płyta, którą też bardzo lubię, zatytułowana Harlem. Autorem jest King Solomon Hicks. utwór pod tytułem, który mówi wszystko. I'd rather be blues. I'd rather be blues. Nic dodać, nic ująć. Płyta zatytułowana Harlem. To był King Solomon Hicks. I dziś tylko taki mały fragment, ale przy następnych okazjach będziemy wracać. Na zakończenie no muszę to jakoś podsumować, ponieważ nie spodziewałem się, że aż tak wiele osób dziś napisze w związku z tą moją skromną uroczystością. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. Jestem wzruszony i no nic, tylko żeby się to wszystko spełniło, a przede wszystkim słowa na zawsze w Trójce, bo tak bym chciał spędzić swoje życie. Dziękuję Państwu za życzenia. I co jeszcze? I jeszcze...